shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shalom, luisteraars. Welkom bij Leerhuis Radio Israël. Deze Shabbat wordt in de synagoge de Parashat Tzav gelezen. Deze parasha begint in Leviticus 6 vers 1 en eindigt in Leviticus 8 vers 36. In de meeste vertalingen echter begint deze parasha niet met vers 1, maar met vers 8. Wij volgen de indeling van de Tanach en inhoudelijk maakt dat geen enkel verschil. In deze parasha worden de verschillende offers nogmaals behandeld. Straks zullen we zien waarom dat zo is. Verder komt de daadwerkelijke wijding van de priesters aan de orde. De Haftarat Tzav wordt gelezen in het Maleachi 3 vers 4 tot 24. Ook hier weer een afwijking. In een aantal vertalingen zijn de versen 19 tot 24 te lezen in hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 6. Inhoudelijk maakt ook dit geen enkel verschil. In dit gedeelte wordt geprofeteerd over de komst van de Messias. Een oproep tot inkeer en bekering voor de dag van het oordeel. Maar ook een dag van vreugde voor allen die de eeuwige lief hebben en die zijn naam vrezen. Maar eerst zal de profeet Eliahu gezonden worden voordat de dag van de eeuwige komt, die grote en ontzagwekkende dag. Uit het vernieuwde verbond wordt gelezen uit het evangelie van Marcos, hoofdstuk 7 vers 31 tot 8 vers 38. Yeshua geneest een dove man. Voor de tweede maal geeft hij 4000 mensen op een wonderbaarlijke manier te eten. Hij heeft een dispuut met de Farizeeën en waarschuwt zijn discipelen voor het zuurdeeg, de valse leer van de Farizeeën. Zij begrijpen hem echter nog niet. Een blinde wordt genezen te Bethsaida en Yeshua spreekt met zijn discipelen over hun aanstaande lijden en sterven. In de verdere bespreking van deze parasha willen we eerst nog wat verder ingaan op enkele offers en hun betekenis en zullen we de diepere betekenis van de priesterwijding bespreken. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Который даровал нам жизнь и поддерживал нас, и дал нам дожить до этого времени. Барух ата Адонай, Элохейну мелех аолам. Барух ата Адонай, Боже всем, Элохейн, Мелех Аолам, Господь наш Царь Вселенной, благословен. Благословен Шехияну, спасибо тебе, Киману, что дал нам дожить, Векигияну, Лязман Газе, Барух ата Адонай, Элохейну мелех аолам. Барух ата Адонай, Боже всемогущий, Элохейну мелех аолам, Господь наш Царь Вселенной, благословен. Шехияну. Спасибо тебе, Киману, что дал нам дожить. Шехияну, лязман газе, помог дожить до этого дня. Шехияну, спасибо тебе, Киману, что дал нам дожить. Шехияну, лязман газе. In de eerste 5 hoofdstukken van Leviticus worden de offers door de Eeuwige uitgebreid aan Moshe voorgeschreven. Achtereenvolgens komen het brandoffer, het graan- of spijsoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer aan de orde. In deze parasha komen de offers nogmaals aan de orde. Waarom is dat? Het verschil zien we in het tweede vers, waarin we tevens de naam van deze parasha tegenkomen, Tzav et Aharon, we et banav lemor zot torat ha'ola. Gebied Aharon en zijn zonen, zeggende, dit is de Torah, de instructie van het brandoffer. Zagen wij in de vorige parasha dat de instructie met betrekking tot de offers zich richtte tot de kinderen van Israël, de Israëlieten, namelijk de eisen die werden gesteld aan de verschillende offers en hoe deze gebracht moesten worden. Hier richt de Torah zich tot de hoge priester en de priesters zelf. Het zijn de specifieke voorschriften voor de priesters hoe zij de offers moeten brengen en ermee moeten omgaan. De parasha begint met een specifiek godswoord. De Eeuwige sprak tot Moshe. Dit is meestal het begin van een nieuwe instructie. Rashi becommentarieert hier dat het woord zal, gebied, betekent dat de volgende voorschriften urgent zijn en dat ze ook toegepast dienen te worden op de volgende generaties. Kwamen we in de vorige parasha 5 verschillende offers tegen, hier lezen we over 6 offers. Achtereenvolgens het brandoffer, het spijtsoffer, het wijdingsoffer, het zondoffer, het schuldoffer en het vredeoffer. Deze opsomming komen we nogmaals tegen in Leviticus 7 vers 37. De tijd ontbreekt ons om uitgebreid op de betekenis van de verschillende offers in te gaan, maar ik wil er kort iets over zeggen om vervolgens verder in te gaan op de priesterwijding. Zoals u wellicht weet en al eerder is uitgelegd, typeren al deze offers een aspect van het allesomvattende, volkomen offer dat Adonai Yeshua heeft gebracht door zijn eigen lichaam en zijn eigen bloed te offeren aan het kruis. Als je dit offer vergelijkt met een prachtig geslepen diamant, dan zijn de offers die in Leviticus beschreven worden de facetten die ons de schitteringen van deze diamant laten zien. De beschrijving begint ook hier weer met het brandoffer. Dat is het belangrijkste offer. Het is het ola, dat het opgaan of opgang betekent. Het komt van het werkwoord Allah, ayin lamet he, dat opgaan of doen opgaan betekent en vaak ook vertaald wordt met offeren. Het is voorschrift dat brandoffer altijd in zijn geheel verbrand wordt, dus geheel verteerd wordt en in rook omhoog gaat. Zoals eerder uitgelegd, verwijst dit offer naar de gehoorzaamheid en de volkomen overgave van Yeshua aan de wil van zijn vader. In Leviticus 1 lezen we 3 dat het brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur is voor de Eeuwige. Het is niet de geur van verbrand vlees die de Eeuwige aangenaam vindt. Bij het brengen van dit offer ziet hij vooruit naar dat volkomen offer van Yeshua dat gaat plaatsvinden, die volkomen toewijding en gehoorzaamheid die zijn reddingsplan met zijn volk en de volken van de wereld mogelijk gaat maken. Dit brandoffer is de basis van alle offers. Er mocht geen ander offer gebracht worden voordat het dagelijkse brandoffer in de morgen op het altaar was gebracht. Aan het einde van de dag werd een tweede brandoffer geslacht en op het altaar geofferd. Dit moest de gehele nacht op het altaar blijven. Het vuur moest ook de gehele nacht blijven branden tot de morgen. We lezen over dit dagelijkse offer in Exodus 29 vers 38 en volgende versen. In deze parasha lezen we hoe de priester met het brandoffer moest omgaan. Het vuur mocht niet uitgeblust worden. Elke morgen moest er weer hout opgebracht worden en daarop het brandoffer geschikt worden. En op dit brandoffer mocht het vet van de dankoffers en de andere offers gebracht worden. Wat betekent dit? Alle offers die gebracht werden, of het nu dank- of vredeoffers waren, zond- of schuldoffers, ze werden allen geofferd op, in aanraking gebracht met het brandoffer. Zo is de basis van het offer van Yeshua gelegen in zijn volkomen bereidwilligheid, zijn volkomen gehoorzaamheid aan, zijn volkomen liefde voor de Vader. Door zijn offer werden onze zonden uitgedelgd, onze schulden voldaan, maar het vindt allemaal zijn basis in de volkomenheid van het brandoffer. Zonder die volkomen gehoorzaamheid en liefde zou het offer geen zin gehad hebben. Daarom moest het brandoffer geheel in rook opgaan tot er niets van over was. Nu vraagt u zich misschien af, maar hoe kon dat vuur op het altaar nu blijven branden wanneer ze moesten optrekken in de woestijn? Dat kon natuurlijk ook niet. Daarom wijzen deze geboden ook naar de blijvende toestand die ontstond toen de tempel in gebruik was genomen. In Leviticus 6 vers 12 of vers 19 in uw vertaling begint een nieuw voorschrift ingeluid door een godswoord van de eeuwige tot Moshe. Hier gaat het over het wijdingsoffer dat Aharon en zijn zonen de eeuwige moesten aanbieden op de dag dat hij, Aharon, gezalfd werd. Dit offer werd gebracht als een brandoffer. Het moest geheel in rook opgaan op het altaar. Het mocht niet gegeten worden zoals de andere spijsoffers. Rabbi Ibn Ezra zegt hierover, want hoe zou een priester kunnen eten van zijn eigen spijsoffer als zondoffer? Uit vers 15, of lees vers 22 in uw vertaling, kunnen we opmaken dat dit voorschrift niet alleen geldt voor de hoge priester, maar voor elke priester op de dag dat hij tot priester gezalfd zou worden. In hoofdstuk 8 richt de eeuwige opnieuw het woord tot Moshe en krijgt hij de opdracht om Aharon en zijn zonen tot priester te wijden. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de wijding. De kleding en de zalfolie, de jonge stier voor het zondoffer, de twee rammen en de mand met de ongezuurde broden. De gehele gemeenschap wordt bijeengeroepen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Ibn Ezra schrijft hierover dat met de gemeenschap voornamelijk de stamhoofden en de oudsten bedoeld worden, als representanten van het gehele volk. Het is immers ondenkbaar dat het gehele volk zich daar bij de ingang van de tent van ontmoeting zou kunnen verzamelen. En dan vindt de eigenlijke wijding plaats. Deze bestaat uit 7 onderdelen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden. Elk met zijn eigen specifieke betekenis. Achtereenvolgens is er sprake van de wassing, de aankleding, de zalving, het brengen van het zondoffer, het brandoffer en het wijdingsoffer en de besprenkeling met bloed en olie. Over de wassing heb ik enkele weken geleden al gesproken. U herinnert zich wellicht dat met wassing totale onderdompeling wordt bedoeld. Het werkwoord ragats betekent wassing, maar ook onderdompeling, onder verwijzing naar de onderdompeling van de Aman, de Syrische krijgsheer die zich op aanwijzing van Elisa in de Jordaan 7 maal moest onderdompelen om genezen te worden van melaatsheid. Deze onderdompeling van Aharon en zijn zonen betekent de totale reiniging van zonde en wijst vooruit naar de onderdompeling, de doop van Yeshua. Moest Yeshua dan van zonde gereinigd worden? Absoluut niet. Maar Rabbi Shaul, de apostel Paulus, brengt zijn doop in verband met zijn dood en zijn opstanding uit de dood. Romeinen 6 vers 3 tot en met 12. Zo kunnen wij alleen totaal gereinigd worden van zonde door de dood en opstanding van Yeshua, door één met hem te worden in zijn lijden en sterven, waarna wij ook deel zullen hebben aan zijn opstanding uit de dood. Vervolgens werden Aharon en zijn zonen bekleed met de priesterkleding. Over de kleding van de hoge priester heb ik al uitgebreid gesproken, enkele weken geleden. Opvallend is dat na de bekleding en voor de zalving van Aharon, nu eerst de tabernakel met alles wat erin is en vervolgens het altaar met alle toebehoren gezalfd worden. Deze zalving, die niet genoemd wordt in Exodus 29, betekent dat het gehele heiligdom met alle voorwerpen, het altaar met alle voorwerpen en de hoge priester onder de werking van de Heilige Geest wordt gebracht. De zalfolie is immers een type, een voorafschaduwing van het werk van de Heilige Geest. Kijken we nu naar Yeshua, dan zien wij dat ook hij werd gezalfd. Hij is immers de Messias, de gezalfde. Hij werd, direct na zijn ragats, zijn onderdompeling, gezalfd met de Heilige Geest zelf, die als een duif op hem neerstreek, Johannes 1 vers 32. Nu had Yeshua een drievoudig ambt, het ambt van koning, maar ook het ambt van hoge priester, lees daarover uitgebreid in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 3 tot en met 9, en het ambt van profeet. Zijn zalving had betrekking op alle drie deze bedieningen. Er was wel een verschil met deze priesterwijding. Aharon had bij zijn wijding voor zijn zonden een zondoffer nodig. Bij de wijding en de zalving van Yeshua kwam er geen zondoffer aan te pas. Hij was immers zonder zonde. Na de zalving van de hoge priester werden de zonen aangekleed. Ze werden bekleed met wit linnen tunieken. Ze kregen een gordel om en een hoofddoek omgewikkeld. Deze zonen zijn een voorafschaduwing van ons, de gelovigen. Ook wij zijn geroepen tot een koninklijk priestergeslacht, een heilige natie. 1 Petrus 2 vers 9. Koninklijk omdat wij verbonden zijn aan koning-priester Yeshua. De witte linnen kleding wijst op de heilige levenswandel die van ons, priesters, verwacht mag worden, maar die ook in praktijk gebracht dient te worden. Het ware priesterschap is pas dan echt als het ook in het leven van de gelovigen zichtbaar wordt. En dan wordt het zondoffer gebracht, bestemd voor Aharon en zijn zonen. De jonge stier is het hoogste offerdier wat gebracht kon worden. Dit offer is de basis voor het priesterschap. Let wel, voor het priesterschap dat bedoeld wordt in 1 Petrus 2 is de basis al gelegd door het offer van Yeshua. Maar hier moest eerst een zondoffer voor de eigen zonde van Aharon en zijn zonen worden gebracht. Aharon en zijn zonen moesten hun handen leggen op de kop van de stier. Op deze wijze vereenzelvigden zij zich met het dier en werden hun zonden overgebracht op het onschuldige offerdier. Vervolgens werd het dier geslacht op de plaats waar dit hoorde, aan de noordzijde van het altaar. Wie de stier slachtte is onduidelijk. Moshe of Aharon en zijn zonen, de tekst geeft dit niet aan. Moshe nam het bloed en streek dat met zijn vinger aan de horens van het altaar. Zo reinigde hij het altaar van zonde, lezen we. Hij goot het bloed uit aan de voet van het altaar en zo werd het altaar geheiligd om er verzoening voor te doen. Vervolgens nam hij het vet, de kwab van de lever en de beide nieren en liet deze op het altaar in rook opgaan. Maar de rest van de stier, zijn huid, zijn vlees en zijn mest, verbrandde hij buiten de legerplaats, want het was een zondoffer. Dit verwijst weer naar Yeshua, die ook buiten de stad werd gekruisigd. We lezen dit in de brief van Hebreeën 13, vers 11 en 12. Na het zondoffer kwam het brandoffer. Ook nu weer moesten Aaron en zijn zonen hun handen op de kop van het dier leggen. Ook nu weer moesten zij zich vereenzelvigen met het offerdier. Maar, hoor ik iemand vragen, waarom? De zonden waren toch al overgebracht op het zondoffer door vereenzelviging? Jazeker, maar wil de gelovige deel hebben aan de volkomen toewijding van Yeshua? Zoals dat door het brandoffer wordt getypeerd, dan zal hij zich ook daarmee moeten vereenzelvigen. In de tijd van de offerdienst gebeurde dat door de handen op de kop van het brandofferdier te leggen. Wij doen dat door in Yeshua de eeuwige Vader te aanbidden en hem onze lofprijzing aan te bieden, in woord en in daad. In de brief van de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 1, schrijft Rav Shaul: Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Zo vereenzelvigen wij ons met de totale toewijding en liefde van Yeshua aan de Vader, zoals het ook uitgedrukt wordt in de vereenzelviging met het brandoffer door Aaron en zijn zonen. Aangezien het offer voor de zonde reeds gebracht is, kan dit offer niets anders zijn dan dat wat door het brandoffer wordt getypeerd. Een volkomen aan de eeuwige toegewijd leven. In tegenstelling tot het zondoffer wordt alles hier op het altaar verbrand. Het gaat volkomen in rook op. Het is een ola, een brandoffer, een aangename geur voor de eeuwige. My glory and the lifter of my head, my De tweede ram die vervolgens geofferd wordt is het wijdingsoffer. Rashi, de grote Joodse bijbeluitlegger uit de middeleeuwen, zegt hiervan dat het gelijk is aan het vredeoffer. Het woord miluim, dat wijding betekent, en het woord shelaim, dat vredeoffer betekent, zijn volgens hem synoniem. De wijding geschiedt feitelijk weer door de handoplegging die vereenzelviging met het offerdier betekent. Door dit offer werden Aharon en zijn zonen in hun priesterambt bevestigd. En vervolgens werd ook dit offerdier geslacht. Met het bloed gebeurde nu iets speciaals. Moshe nam een deel van het bloed en streek dit op de rechter oorlel van Aharon, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Hetzelfde deed Moshe bij al Aharons zonen. Wat betekent dit? Het wijdingsoffer is een bijzonder aspect van de toewijding en liefde die Yeshua heeft aan de Vader, maar ook aan zijn volk, aan zijn gemeente. In de brief van de Efeziërs verwijst Shaul naar dit offer. Hij roept ons op navolgers te zijn aan Yeshua en te wandelen in de liefde. Het bloed aan de rechterteen wijst op een rechte levenswandel. In het Joodse leven is de rechterzijde de goede zijde, terwijl de linkerzijde juist de verkeerde zijde voorstelt. Wie kent niet de uitdrukking, hij is met het verkeerde been uit bed gestapt? Je begint de dag goed als je met het rechterbeen uit bed stapt. Dat klinkt natuurlijk erg bijgelovig, maar er zit een diepe waarheid achter. Zo wijst het bloed aan de duim van de rechterhand op het goede en rechtvaardige handelen van de priestergelovigen en vooral het bloed aan de rechteroorlel wijst op het goede luisteren van de priestergelovigen. Niet het spreken lijkt belangrijk, maar vooral het luisteren en het luisterend gehoorzamen staan voorop. Van het bloed van dit offer en iets van de olie wordt ook nog gesprenkeld op de kleding van Aharon en de priesters. Een verwijzing daarnaar vinden we in de eerste brief van Jochanan 2, vers 20 en 27. De zalving van Yeshua blijft in ons. Vervolgens worden het vet, de staart, de kwap aan de lever en de beide nieren genomen, alsmede de rechterachterbout en de broden van het spijsoffer. De broden, ongezuurd, worden op de vetdelen en op de rechterachterbout gelegd en dat alles wordt in de handen van Aharon en zijn zonen gelegd. Hun handen worden hiermee letterlijk gevuld en daarom heet in het Hebreeuws dit offer ook een miluim, letterlijk een vuloffer, afgeleid van het woord mala, vullen. Van alle vertalingen die ik erop heb nageslagen, had alleen de Statenvertaling dit woord ook letterlijk vertaald met vuloffer. Vervolgens beweegt Moshe deze delen in de handen van Aharon en zijn zonen als beweegoffer. Dit hield in dat de handen met de delen van het offerdier en de broden horizontaal heen en weer werden bewogen voor het aangezicht van de Eeuwige, dat wil zeggen in de richting van de opening van de tent van ontmoeting. Volgens Rashi werd het beweegoffer horizontaal in alle richtingen bewogen, waarmee de Eeuwige werd geëerd, aan wie de vier hoeken van de aarde toebehoorden. Vervolgens werd het beweegoffer op en neer bewogen om te symboliseren dat zowel de hemelen als de aarde van hem waren. Hierna nam Moshe alles uit de handen van Aharon en zijn zonen en liet het op het altaar in rook opgaan boven op het brandoffer. Alzo werd dus het wijdingsoffer in contact gebracht en vereenzelvigd met het brandoffer. Het geheel was weer een aangename geur, een vuuroffer voor de Eeuwige. Het vet op het altaar wordt door verschillende Bijbeluitleggers in verband gebracht met de kracht van Yeshua. Hier gaat het niet om spierkracht, maar om kracht zoals dat in het Grieks zo mooi wordt uitgedrukt met het woord dynamis en vertaald kan worden met energie. Het is de kracht waarmee Yeshua wonderen deed, de kracht waarmee de schepping tot stand werd gebracht. De kracht die ook weer geheel werd toegewijd aan de Vader en zijn eeuwige heilsplan. In de wijding komt zo deze kracht ook op de priester als de kracht van de Heilige Geest. Zo dienen ook wij deze kracht die wij van de Heilige Geest ontvangen te wijden aan de Vader en aan Yeshua. En dan is er nog het vlees dat gegeten moest worden. Vers 29 spreekt van het borststuk dat Moshe als beweegoffer bewoog voor het aangezicht van de Eeuwige. Dit gedeelte was voor hem bestemd. We lezen niet dat het ook door hem gegeten werd. Wel kreeg Aharon in vers 31 van hem de opdracht om het vlees te koken bij de ingang van de tent van ontmoeting en het daar te eten met het brood in de mand van het wijdingsoffer. Aharon en zijn zonen moesten dit eten. Het was een opdracht, Waarom was dit eten zo belangrijk? Het eten van deze offers betekent datgene wat de eeuwige zo verheugt in het offer van Yeshua, en dat moesten de priesters zich eigen maken. Dat gebeurt door het letterlijk op te eten. Offers die door anderen werden gebracht en deel door de priesters gegeten dienden te worden. Maar niet van de zondoffers die ze brachten voor hun eigen zonden. Daar mochten de priesters niet van eten. Op dezelfde wijze vereenzelvigen wij ons met het offer van Yeshua door het nuttigen van brood en wijn tijdens het gedachtenismaal dat we kennen als het heilig avondmaal. Belangrijk was dat wat overblevende offers na het eten niet de volgende dag geconsumeerd mocht worden. Wat van het vlees en het brood overbleef, moest met vuur verbrand worden. Het staat niet zo in de tekst, maar waarschijnlijk gebeurde dit verbranden buiten de legerplaats, net zoals gebeurde met het zondoffer. 7 dagen moesten Aharon en zijn zonen bij de ingang van de tent van ontmoeting blijven. 7 dagen duurde hun wijding tot priester. Na deze 7 dagen waren ze volledig in hun ambt bevestigd en kon hun priesterdienst beginnen. Volgens Nachmanides gold dit gebod ook voor alle volgende priesters gedurende hun inwijding alle generaties door. Elke dag van de wijding moest er een zondoffer gebracht worden, een jonge stier, en het altaar moest van zonde gereinigd worden door een verzoening voor te doen, alle 7 dagen. Dit lezen we niet in dit hoofdstuk, maar is te lezen in Exodus 29, vers 36. Ook moest het altaar elke dag na de reiniging gezalfd worden. Volgens Rashi gebeurde dit zalven met de speciale zalfolie voor de wijding door het aanbrengen van een kruisteken in de vorm van de Griekse hoofdletter Chi, die wij kennen als de hoofdletter X. De hoofdletter Chi waarmee ook het Griekse woord Christos begint. Zo mochten wij zien hoe elk element van de wijding, elk offer dat daarbij werd gebracht, ons iets laat zien van het volmaakte offer dat Yeshua heeft gebracht. Zijn leven was volkomen toegewijd aan de eeuwige Vader. In de volkomen gehoorzaamheid aan de Vader is hij de weg naar het kruis gegaan en heeft zijn leven gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Ik wens u een bijzonder goed weekend. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. morning to joy up the banded lili. Sackcloth off, tears have gone, feet begin to dance. Good of me with gladness and now laughing. Ha ha ha. To the end, my glory will sing your highest praise. I will not be silent, oh no, I want to shout and sing. Resurrection life is just spilling out from me. Ine matovu manai shevedachim gam yachad. Ine matovu manai shevedachim gam yachad. Israel, Russia, and America. Today we're seeing prophecy unfold before our very eyes as God is bringing His chosen people back to the Promised Land, all in preparation for the coming of the Messiah. ונשא לגויים, ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. Isaiah 11:12. He will raise a banner for the nations and gather the exile of Israel. He will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth. Shevet achim gam yachad. Hinei ma tovu manayim. Shevet achim gam yachad. Hinei ma tov, hinei ma tov. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Hinei ma tov, hinei ma tov. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. И пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. Together they will come from a northern land to the land I gave your forefathers as an inheritance. Jeremiah 3:18. О, братья, как хорошо всем нам быть одной семьёю. О, братья, как хорошо всем нам. Bet adnoy semyoyu kakarasho semna. La la la la la la la la la la. Kakarasho semna. La la la la la la la la la la. Isaiah 43:5-6. Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar, and my daughters from the ends of the earth. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. In unity, to dwell in unity. La la la la la la la la la. In unity, to dwell in unity. La la la la la la la la la la. Hinei ma tovu manayim, shevet achim gam yachad. Hinei ma tovu manayim, shevet achim gam yachad. Hinei ma tov, hinei ma tov. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la and he has put a new song into my mouth. Even praise unto a God. Therefore shall many see it, and they shall feel, and shall put their trust in him. Ooh, God.

Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds hebben met Griekenland afspraken gemaakt over voortzetting van het steunprogramma. Er is anderhalf jaar over onderhandeld. Er zijn vervolgafspraken gemaakt over onder meer hervorming van de arbeidsmarkt, pensioenen en belastingen. Door de afspraken kan Griekenland weer geld tegemoet zien uit het Europese noodfonds.